NPO Radio 1 met Renze Klamer. De politie maakte dit jaar absolute topprioriteit van om de veiligheid van hulpverleners tijdens oud en nieuw te garanderen. De andere kant van de medaille, het handhaven van coronamaatregelen en het vuurwerkverbod, wordt hierdoor iets meer een bijzaak. Zometeen in 1 Vandaag toelichting van politiechef Willem Woelders. Maar eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Dorot Megens. Bestaande vaccinatieafspraken kunnen tijdelijk niet worden verzet, zegt de GGD. Dat is besloten vanwege de grote drukte bij de callcenters. Op dit moment gaat bijna de helft van alle telefoontjes over het annuleren of verplaatsen van afspraken. Daardoor zijn er te weinig lijnen vrij om ouderen te woord te staan die alleen telefonisch een prikafspraak kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die geen DigiD hebben en daarom geen afspraak online kunnen maken. De Poolse president Duda weigert zijn handtekening te zetten onder de omstreden nieuwe mediawet. Het parlement is akkoord gegaan met de wet, maar Duda heeft er zijn veto over uitgesproken. Correspondent Wouter Zwart. Hij noemt daarbij ook het belang van verscheidenheid in de media, vrijheid van meningsuiting. Maar wat hier waarschijnlijk ook vooral achter zit, is dat er natuurlijk vanuit Amerika heel veel politieke druk is gekomen op deze wet. Met de wet moet worden voorkomen dat bedrijven van buiten de Europese Unie een beslissende stem krijgen in Poolse mediaconcerns. Als die zou worden aangenomen, zou de kritische tv-zender TVN24 verdwijnen. Die zender is in Amerikaanse handen. In de ziekenhuizen nam de bezetting met coronapatiënten toe. Er liggen nu 2014 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 550 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Bij het RIVM zijn bijna 11.500 nieuwe positieve tests gemeld. Het zijn er 444 minder dan gisteren. Zo'n 800 gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hoeven minder schulden terug te betalen. Doordat het kabinet de terugvordering tijdelijk heeft stopgezet, dreigden ze als gevolg van belastingregels meer te moeten terugbetalen. Om dat te voorkomen is de schuld van de 800 gedupeerden verlaagd. Een jongen van 16 uit Den Haag is gisteravond na een achtervolging in een gestolen auto aangehouden in Rijswijk. Op zijn vlucht reed de jongen in op een politieauto. Uiteindelijk reed hij zich klem in een doodlopende straat, waarna hij te voet probeerde weg te komen. Volgende maand gaan Rusland en de Verenigde Staten om tafel om te praten over de spanningen aan de grens met Oekraïne. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd in een interview op de website van zijn ministerie. Er speelt nogal wat, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Onder meer de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De snel oplopende spanningen, suggesties dat het misschien tot een militair conflict zou kunnen komen, en het gevaar dat door die confrontatie van troepen over en weer en schepen in de Zwarte Zee, dat het zomaar onverhoopt tot een incident zou kunnen komen met verstrekkende gevolgen. Tegen die achtergrond is het natuurlijk goed dat er in ieder geval wordt gepraat over die eisen die Rusland aan het Westen, aan Amerika en de NAVO heeft voorgelegd. De gesprekken gaan volgens Lavrov over de veiligheidsgaranties die Rusland op tafel heeft gelegd. Moskou wil onder meer dat de NAVO alle wapens en militairen terugtrekt uit Oost-Europa en afstand neemt van Oekraïne. Het geschorste bestuur van de SP in Rotterdam en twee zittende SP-raadsleden richten een nieuwe lokale partij op. Met die partij, Socialisten 010, willen ze in maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze doen dat naar eigen zeggen met een programma dat lijkt op dat van de SP. De landelijke SP schorste vorige maand het Rotterdamse bestuur omdat het geroailleerde SP'ers op de kandidatenlijst had gezet. Dat ging om SP'ers die uit de partij waren gezet omdat ze ook lid waren van de voormalige jongerentak, Rood, en of het Marxistisch Forum. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuiden gaat het af en toe regenen. Vanavond en vannacht verandert er vervolgens weinig. Maxima liggen tussen de 3 graden in het noorden en 8 graden in het zuiden. En ook morgen is er veel bewolking met soms wat regen. Dan wordt het maximaal 11 graden. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkste is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. NPO Radio 1. Avro Tros. Geweld tegen hulpverleners. Het is weerzinwekkend, maar het gebeurt elk jaar opnieuw tijdens de jaarwisseling. En dat moet nu eens afgelopen zijn. Daarom krijgt het nu de eerste prioriteit van de politie. Dus nog voor vuurwerk en het naleven van de coronaregels. We praten er zo over met politiechef Willem Woelders. De huisartsen dreigen te bezwijken onder de werkdruk. De coronacrisis trekt een steeds grotere wissel op de toch al drukke praktijk. En Lambert duikt nog één keertje in die overwinningsdans van Sigrid Kaag. Bovenop de tafel, weet u nog. Want klopt het dat in het Midden-Oosten het eigenlijk heel gebruikelijk is om dat zo te doen? Eén vandaag. Met Renze Klamer. En met Lambert, die al toch al deze hele twee weken een mooie, beetje comfortabele truien draagt. Vandaag in panterprint of iets dergelijks. Precies. Laten we daar niet over hebben. Nee. Wat viel je op vandaag? Nou, de boostercampagne die is inmiddels goed op stoom. De mensen uit 1980 zijn al aan de beurt. Alleen er is één groep die voorrang was beloofd, maar nog steeds op een uitnodiging wacht. Het gaat om de kwetsbare mensen die jaarlijks ook voor een griepprik worden uitgenodigd. Ze kregen tijdens de eerste vaccinatieronde voorrang, waardoor hun vaccinatie nu al 7 maanden of langer geleden is. Er was beloofd dat ze vanaf 23 december een sms zouden krijgen met een uitnodiging, maar die heeft helemaal nog niemand gekregen. Dus we hebben de GGD gevraagd om een reactie en die geeft nu toe dat dit vanwege technische problemen niet gelukt is, maar dat ze vanaf vanmiddag de eerste sms'jes zullen versturen. Ze beginnen dan met 1981 en gaan van oud naar jong en er is dan een speciaal telefoonnummer waarmee deze mensen met voorrang een afspraak kunnen maken om die booster te halen. Okay, nou. En een petitie tegen de sluiting van de hartchirurgieafdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen is bijna 150.000 keer getekend. Demissionair minister Hugo de Jonge wilde hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen en hoogcomplexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking in de toekomst alleen nog maar in het Rotterdam Erasmus MC en het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis laten doen. Maar hoofd van de kinderintensive care in Groningen, Martin Knijber, zegt tegen E! Vandaag dat dit levens gaat kosten. Stel, er zou bijvoorbeeld nu een kind verdrinken omdat hij onder het ijs komt. En die wordt dan binnengebracht en zo'n kind die reanimeer je en die warm je op door middel van een hart-longmachine. Nou, dat zou dan niet meer kunnen. En dat gaat dus, ja, dat gaat dan gaan dan dus kinderen overlijden die eigenlijk helemaal niet hoeven te overlijden. Ja, en de kinderen per ambulance of helikopter naar Utrecht of Rotterdam brengen gaat niet altijd snel genoeg, zegt Knijmer. Tuurlijk, dat zou wel kunnen, maar dan nog is, kijk, nu kan de zorg binnen wijze van spreken een half uur geregeld zijn. En als je zo'n kind dan nog eens over de weg of door de lucht moet gaan vervoeren, ja, dan ben je toch al gauw weer een paar uur verder. Dus je krijgt uitstel van behandelingen en daarmee de kans op overlijden vele malen groter. Hulpverleners houden hun hart alweer vast, want het is bijna oud en nieuw. Tijdens de jaarwisseling krijgen ze stevig te maken met geweld en agressie. Maar er is goed nieuws, want dit jaar wordt het garanderen van hun veiligheid topprioriteit bij de politie. Politiechef Willem Woelders die bereidt bij de Nationale Politie de jaarwisseling voor. Meneer Woelders, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. U zegt vandaag in een interview: de veiligheid van hulpverleners is prioriteit nummer 1. Hoeveel procent van de politie is daar eigenlijk specifiek mee bezig tijdens de jaarwisseling doorgaans? Nou, dat is niet te splitsen. Wat wij al jaren doen, is dat wij heel veel mensen inzetten bij de jaarwisseling. Dat is niet voor dit jaar of vorig jaar nieuw, dat doen we al heel lang. Dat heeft te maken met het feit dat heel Nederland oud en nieuw viert. En dat vraagt heel veel inzet. Inzet van mensen in het blauw, maar ook mensen van de ME, kwaliteitsgroepen zoals wij het noemen. Wat heel belangrijk is, is dat we in ieder geval vaststellen dat we niet op elke hoek van de straat een politieman neer kunnen zetten. Dus wij geven ze richtlijnen mee waar ze op moeten letten. En wij hebben in ieder geval aangegeven, let op, veiligheid van hulpverleners is essentieel. Omdat als die niet veilig kunnen werken, dan kun je je taak naar de samenleving niet invullen. Ja. Dus dat heeft prioriteit. Daarnaast kijken we absoluut naar delicten waar veiligheid van burgers in gevaar komen. Daar moet je voor staan. Ja. En pas als dat rustig is, ja, dan gaan we eens kijken hoe het met het vuurwerk zit, hoe het met de coronamaatregel is. Ja, over die laatste twee zometeen meer. Maar eerst nog even, u zegt we splitten niet. Maar is het dan niet zo bijvoorbeeld dat als je die veiligheid van bijvoorbeeld ambulancemedewerkers op één zet, dat dan automatisch ook een politie aanwagen meerijdt met een ambulance of iets dergelijks? Dat je meer echt bij bent? Dat zou kunnen. Als wij indicatie hebben dat we in wijken moeten gaan optreden, en ook ambulance of brandweer, waarbij je op voorhand al weet dat het onrustig is, dan kan het zijn dat we in die situatie meerijden. En dan zullen we ook zorgen dat we daar zoveel mogelijk de veiligheid garanderen. En op het moment dat je daar meerijdt, ben je niet op een andere locatie. Nee. Ja, tenminste, ja, ik zeg dat maar zo, maar het lijkt me dat u erover heeft nagedacht wat dat precies betekent om het op de eerste prioriteit te zetten. Wat heeft het dan meteen voor praktische gevolgen voor agenten die worden ingezet op straat op 31 december? Nou, we hebben gekeken natuurlijk wat de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Vorig jaar ook hadden we al corona, hadden we ook al een lockdown. Toen zag je nog steeds dat er geweld tegen hulpverleners was. Wat we dit jaar nog zien in de demonstraties, dat met name het geweld richting de politie fors is toegenomen. Zwaar vuurwerk, heel zwaar vuurwerk, ook stenen. Geweld gericht op politiemensen. En dan moet je je daarop anticiperen. Ja. En we zien dat ook bij de brandweer en ook bij het ambulancepersoneel. Nou, die kunnen alleen maar terugvallen op de politie als het gaat over de veiligheid. En daarom geven we die prioriteit daar ook aan. Ja, snap ik. Hoe is dat eigenlijk binnen het korps? Wordt er al veel gesproken over komende vrijdag? Is dat iets waar men als een berg tegenop ziet? Ja, dat is dubbel. Aan de ene kant is het al jaren zo dat je als politie voor dat soort evenementen in dienst komt. Die ervaring heb ik zelf ook. Dat is ook de reden dat je bij de politie komt. Je kunt daar echt het verschil maken. Wat het heel lastig maakt is dat we al meer dan 2 jaar in een lockdown of in de situatie van corona zitten. Dat we bijna week in, weekend uit moeten gaan werken. Mensen zijn soms 5, 6 weekenden niet meer thuis. En dan komt oud en nieuw er ook nog bij. En die belasting die telt zwaar. Aan de andere kant, op het moment dat ons gevraagd wordt op te treden, en dat is met oud en nieuw, dan zien we toch dat de collega's vooruitstappen. Ja. En ziet u dan ook, wat kun je zeg maar doen aan voorbereiding als het gaat over bijvoorbeeld komende vrijdag? Heeft u dan al in kaart van, nou, dat zijn plekken waar het waarschijnlijk wel eens mis zou kunnen gaan? Misschien op basis van eerdere jaarwisselingen? Zeker. Dat wordt per eenheid wordt dat bij ons gedaan. Ook in overleg met burgemeesters en hoofdofficieren. Dus ze kennen hun gemeenschap. Ze weten waar de problemen zijn. Daar wordt op geanticipeerd. En dan proberen we ook daar voldoende mensen op neer te zetten. Wat we daarnaast doen is dat we zorgen dat ook collega's voldoende beveiligd zijn. Dus bijvoorbeeld op maat gemaakte oordoppen die ze op hebben. Eventueel brillen die ze kunnen gaan dragen. En wat we ook proberen is dat aan de voorkant, op het moment dat wij indicatie hebben via sociale media, dat mensen toch op rottigheid uit zijn. Ja. En wij onderkennen dat deze week. Dan proberen ze er tussenuit te pikken, zodat ze op oud en nieuw niet op straat lopen. Dus wordt gescreend, bedoelt u, in op sociale media? Ja, dat doen wij fulltime. Wij kijken naar de sociale media. Ook naar gesloten communicatiegroepen. Als we daar ook de bevoegdheid voor hebben. Meestal krijgen we dat van de officier van justitie. Zoals WhatsApp of Telegram? Of dat zou zomaar kunnen. En als je daar ziet dat er opgeroepen wordt om bijvoorbeeld geweld te gaan plegen, om ergens te verzamelen, dan is het natuurlijk een beetje vreemd om te wachten tot oud en nieuw. Dan probeer ze op voorhand bijvoorbeeld voor opruiding tussenuit te halen en ook aan te houden. Ja. Dat geweld, met name denk ik tegen ambulancemedewerkers, maar natuurlijk ook tegen politie en tegen brandweer, is iets wat volgens mij iedereen in Nederland, behalve de mensen die het doen, dan ontzettend tegen de borst stuit. Waarvan je echt denkt, hoe krijgt iemand toch in zijn botte hoofd om dat te doen? Ja. Wat mij een beetje verbaast, vandaag was er nieuws uit Gelderland. U zult het ook gezien hebben over ambulancemedewerkers die trekken aan de bel, omdat zaken waarbij er sprake was van geweld tegen hulpverleners in hun geval vaak niet voor de rechter komen. En dan is eigenlijk de vraag, ja, heeft aangifte doen nog wel zin? We hadden verslaggever Laura Kors ter plaatse. Die sprak met verpleegkundige Laura de Bruin en met ambulancebestuurder Silvio van der Host. December 2019 ben ik achter in de ambulance door de patiënt aangevallen. Die heeft met zijn bebloede handen mij bij mijn nek gepakt en mij geprobeerd te kussen. Daarbij stond de politieagent en mijn collega chauffeur was aanwezig en iedereen was eigenlijk te laat in zijn reactie. Hij had door een glazen raam heen geslagen voordat wij daar waren eigenlijk al. En daarvan had hij snijwonden opgelopen aan zijn handen. Daarvoor was de ambulance gevraagd te komen. Ik zeg altijd, ja, we komen in vrede. En ja, het is echt verschrikkelijk. Daarna heb ik heel veel last van gehad. Gewoon dat je minder veilig voelt in je eigen ambulance. Nooit zo bij stilgestaan dat dat zomaar kan gebeuren. U deed aangifte. Heeft u getwijfeld aangifte te doen? Nee. Nee, ik heb ook meteen diezelfde avond na het incident de aangifte gedaan. Ik was in eerste instantie heel blij dat iedereen het heel serieus opnam voor mij. En dat de zaak serieus genomen werd en dat er prioriteit aan werd gegeven. En dat ging ook allemaal, in de eerste week ging dat allemaal heel snel. Maar daarna werd het allemaal afgedaan als, het valt allemaal wel mee. En we kunnen er geen zaak van maken. Hoe was dat voor u toen u te horen kreeg dat het niet voor de rechter zou komen? Ik vond het verschrikkelijk, want ik wilde juist heel graag naar de rechtbank toe om mijn verhaal te doen. Om juist te kunnen vertellen wat het met mij heeft gedaan. En dat vond ik heel erg belangrijk om hem te laten weten. De zaak van Laura de Bruin werd uiteindelijk geseponeerd en ging voor haar gevoel als een nachtkaars uit. De zaak van collega Silvio van der Horst werd door het OM zelf afgedaan en kwam dus ook niet voor de rechter. Ik heb aangifte gedaan van ernstige bedreiging van een mevrouw. Die mevrouw bedreigde ons met 2 grote vleesmessen. Ze stond echt op een meter tot 1,5 meter afstand van ons. En ze zei ook, ze riep ook van, ik maak jullie kapot. Toen dacht ik eigenlijk van, nou, dit is het. Daar ga je. Ik heb aangifte gedaan. Ik heb ook wel een week later pas aangifte gedaan. Omdat ik al 24 jaar in dit vak zit. En uit het verleden al meerdere malen gehoord heb van collega's van, nou, je hoeft geen aangifte te doen. Er wordt toch niks mee gedaan. Dus ik heb heel lang getwijfeld om aangifte te doen. Waarom heeft u besloten toch aangifte te doen, na die twijfel? Omdat ik zoiets had van, dit moet een signaal zijn dat dit niet mag en dat dit niet kan. Minister Grapperhaus die roept van onze hulpverleners blijf je af. Mag je niet aankomen, worden dubbel gestraft, worden extra straffen, worden snel behandeld. En uiteindelijk is daar niks van terechtgekomen. Dat is ook wat u verwachtte. Ja, dat klopt. En ik had graag tegen de rechter verteld in het bijzijn van de verdachte wat het met mij gedaan heeft. En die kans is me eigenlijk een beetje ontnomen. Waarom is dat zo belangrijk, dat aspect? Want het is niet zo dat de straf per se lager is. Omdat je het dan van je af kan zetten en de zaak ook kan afsluiten. Er is eigenlijk geen afsluiting. De zaak was voor een officier van justitie en werd een strafbeschikking. En wij mochten daar niet bij aanwezig zijn. Het was een gesloten zitting. Laura, jij wilt graag nog iets zeggen? Ja, nee, niemand begrijpt waarom geweld tegen hulpverleners niet voor de rechtbank komt. Als zaken toch afgedaan worden, als dat het niet heel veel voorstelt. Vaak duurt het ook gewoon heel erg lang. In mijn zaak heeft het 1,5 jaar geduurd voordat er überhaupt iets gebeurde. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen denken, nou ja, laat maar zitten, want er gebeurt toch niks mee. Ja, de Gelderse Veiligheidsregio heeft namens deze ambulancemedewerkers een officiële klacht ingediend bij de hoofdofficier van Justitie van Oost-Nederland. Lambert, we hebben het Openbaar Ministerie ook om een reactie gevraagd. Ja, het OM Oost-Nederland zegt stevig op te treden tegen mensen die verdacht worden van geweld tegen hulpverleners. Als het gaat om de zaak van Silvio, de vrouw met de mensen, zegt het OM, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte in combinatie met onder meer haar blanco strafblad en een tekort aan zittingscapaciteit bij de politierechter, is besloten dat de zaak met een OM gesprek behandeld werd. En ja, daar kun je als slachtoffer inderdaad niet bij aanwezig zijn. De zaak van Laura is dus geseponeerd, zegt het OM, omdat er juridisch gezien te weinig bewijs is voor de bedreiging van haar, ondanks dus dat er een politieagent bij aanwezig was. We begrijpen dat het incident veel indruk heeft gemaakt, zeggen ze, maar desondanks ziet het OM geen mogelijkheden voor oplegging van een straf, schrijft de woordvoerder. Nou, Laura en Silvio zijn niet de enige die te maken krijgen met agressie. Vorig jaar stonden er 762 incidenten geregistreerd tegen alleen al ambulancepersoneel. En het jaar daarvoor was dat 856. Ja, Pille Woelders, politiechef bij Nationale Politie. Herkent u dat beeld dat we wel ze graag hard willen bestraffen, maar dat het in de praktijk vaak moeilijk blijkt? Ja, ik ken deze casus zelf niet. Maar ik merk wel dat zaken af en toe niet door kunnen gaan. En nou, een van de redenen wordt hier kennelijk genoemd. Nogmaals, ik kan hem inhoudelijk niet beoordelen. Maar als je onvoldoende bewijs hebt en een officier van justitie schat in dat hij het niet redt bij een rechter, dan kan dat tot een CPO leiden. Ja. En dat is voor het slachtoffer is dat verschrikkelijk, want die heeft gewoon ervaren wat er aan de hand is. En dan heeft hij het gevoel dat er niet serieus naar gekeken wordt. Nee. Nou, de politie nu gaat er dus alles aan doen om die ambulance, brandweer en ook eigen personeel veilig te houden tijdens de Oud en Nieuw. De keerzijde daarvan is natuurlijk, laat ik even de kop van nu.nl gebruiken van vanochtend, coronaregels en vuurwerkverbod geen prioriteit tijdens Oud en Nieuw. Ja, dat is altijd de discussie als je dit soort uitspraken doet. Kijk, waar het bij ons om gaat met de mensen die er zijn, dat die eerste 2 dingen die we genoemd hebben, dus veiligheid personeel, veiligheid burgers, is 1. Het is gelukkig niet op elke hoek van de straat ellende en niet in elke stad. Dus op het moment dat het daar rustig is, dan wordt er opgetreden tegen dit soort feiten. En ook daar, en dat is gelukkig een beslissing die een collega zelf op straat kan nemen, die zijn daar professioneel genoeg voor. Als die tegen bijvoorbeeld zwaar vuurwerk aanlopen en ze zijn in staat om daar tegen op te treden, zullen ze dat doen. Ja. Alleen op het moment dat dat speelt en ze weten dat twee straten verderop burgers in de problemen zitten, dan zullen ze het vuurwerk even laten liggen en dan gaan ze naar die andere zaak toe. Ja, precies. Nee, het is meer, ik denk dat iedereen die leest dat er veel steun is voor verpleegpersoneel en iedereen die nodig is met oud en nieuw. Dat is natuurlijk heel mooi, maar dat je ook ergens kunt denken, nou, als ik zo'n kop zie en ik ben misschien al tegen de coronamaatregelen en ik zat te denken, wat ga ik doen met oud en nieuw? En dat ik denk, nou, volgens mij kan ik mooi in mijn gang gaan, want die agenten letten niet op. Nou, dat is niet zo. Wij blijven informatiegestuurd werken. Dat doen we ook tijdens oud en nieuw. Wij lopen niet voor het eerst in de wijken. Daar lopen ook BOA's, daar lopen ook mensen van gemeentes. En wij zullen echt reageren op situaties waarbij mensen bij elkaar komen en bewust regels overtreden worden. Ja. Alleen dat is gelukkig niet in de hele gemeentes waar dat speelt. En gelukkig is nog steeds het merendeel van de bevolking ervan overtuigd dat je een keurig feest moet vieren. Dat moet je ook kunnen vieren. Ja. En dat je zoveel mogelijk aan de regels houdt, omdat dat voor je gezondheid van jou en je naasten goed is. Ja, en die kleine groep die zal toch de aandacht vanuit onze kant krijgen. Tot slot, u zei oud en nieuw is ook een van de redenen waarom u bij de politie gaat werken. Waarom? Vindt u het zo'n mooi feest? Nou, oud en nieuw is een mooi feest. En zeker om het ook thuis te vieren. Dat zal voor collega's ook zien. Maar het moment dat je in dit soort grote festijnen zit, en je kunt als politie daar met de samenleving het feest vieren en ook begrenzen daar waar het nodig is. Ja, dat is wel een van de kernen waarvoor je bij de politie komt. Willem Boers van de Nationale Politie. Bedankt. Graag gedaan. Zometeen een lichtpuntje in dit lange coronajaar. Want in Berlicum begonnen buurtbewoners samen een voedselbos. Eerst even nieuws via de NOS. Veel Nederlanders die een boosterprik nodig hadden om bijvoorbeeld op wintersportvakantie te kunnen, halen die in Duitsland. De GGD adviseert vandaag om dat niet te doen. Het zou problemen geven bij de registratie. Maar toch staan er vandaag in het Duitse Aken in het centrum weer veel Nederlanders om zo'n vaccin te halen, merkt de NOS-verslaggever Onno Beukers. Ik doe dat voor mijn kinderen. Oh ja. Die studeren in het buitenland en voordat ze weer teruggaan naar hun universiteit doen we hier even snel een prik. Ik heb zelf mijn booster in Amerika gehaald omdat ik daar toevallig was. Dus ja, zo probeer je toch binnen de mogelijkheden zo snel mogelijk te vaccineren. Ja. Om in ieder geval die bescherming te hebben. Nou zegt de GGD in Nederland vandaag ook, ga niet in het buitenland boosteren, maar wacht gewoon, want binnenkort kun je ook in Nederland. Ja, nou dat is iedereen zijn keuze. Nogmaals, voor ons kwam dit beter uit, omdat onze kinderen in het buitenland studeren. En ik wil ze gewoon geboosterd hebben. Ja. Als je de tijd hebt en kan wachten totdat het Nederland op orde is, dan is dat ook prima. Ja, omdat hij ook niet in de Nederlandse app straks zou functioneren. Ja, nou, ik heb mijn Amerikaanse boostershot zonder problemen kunnen updaten in het Nederlands-Europese systeem. Dus ik verwacht dat dat op niet al te lange termijn ook met de Duitse shots zal gebeuren. Ja, het zal mij verbazen als dat niet georganiseerd is. Nou, je moet naar binnen, je paspoort laten zien, een formuliertje invullen. En dan kan je eigenlijk gewoon gratis en voor niks kan je gewoon dat ding krijgen. Ja. De booster krijgen en dan ben je klaar. En dan moet je naar de apotheek en dan ben je eigenlijk klaar. Dan krijg je code en dan kan je hem scannen en dan kan je op wintersport. Ja, want dat is de reden. Dat is de reden wel om. Anders had ik het niet gedaan. Anders was ik gewoon in Nederland gegaan, gewacht. Denk ik. Ja, maar als je binnen staat, zijn het er veel Nederlanders of niet? Ja, bijna alleen maar. Het zijn weinig in Duitsers, dus ze zijn er wel een beetje aan gewend nu. Komen jullie van ver of niet? Ja, uit Haarlem, die kant. Dus het hebben we nu 2 uur, een kwartier gereden. Ja. En waarom hier de booster? Vakantie. Oostenrijk. Dus ja, wij konden, maar hij niet. En toen hadden we gezegd vorige week al, we hadden de afspraak gemaakt hier. En we kunnen nu, omdat mijn leeftijd, kan ik nu wel in Nederland ook. Maar ja, voor hem, hij wil graag mee. Toch hij wel? Hij krijgt zijn booster. Ja, natuurlijk. Zolang hij nog mee kan met paps en man. En juist vandaag zegt de GGD ook, ga niet in het buitenland booster. Heeft u dat gezien? Ja. Ik ben ook een beetje zo van, oh jee, ik overtreed alle regels. Dat is ook een beetje eigenbelang. En dan denk ik, ja, weet je, dan moeten ze in Nederland ook maar even opschieten met de boosteren. Dan had ik ook verder er geen probleem van gemaakt, ook voor die kinderen. En dan denk ik, ja, weet je, misschien hadden we toch iets eerder moeten beginnen. Nu 2020, ja, dat is, hoe je het ook wendt of verkeerd, een treurig coronajaar. Maar toch is het niet alleen maar ellende. Want te midden van al die coronamisère zagen de mensen in ons land ook allerlei moois gebeuren. Zo bleek uit een oproep van het Eén Vandaag opiniepanel om toch ook die lichtpuntjes te delen. De mailbox die stroomde vol. Ons hart werd er wat warmer van. Bijvoorbeeld van dit verhaal uit de Brabantse Berlicum. Mijn lichtpuntje van 2021 is het voedselbos aanleggen. Met z'n allen in Berlicum. Dit wordt straks een soort jungle. 7 lagen hoge bomen. groentes niet eronder groeien. Albert Somers en Saskia van Gils, trotse vrijwilligers van Voedselbos Dekkers. Brabant voor de akkers. De mais is eraf. Omdat eigenlijk de grond door die mais vaak helemaal dood gaat. Door jarenlange bemesting en intensief gebruik. En waar we nu bezig zijn is de natuur een kans te geven om de grond, de bodem weer te laten herstellen. En de gemeente heeft dit gebied aan ons beschikbaar gesteld om er een prachtig voedselbos van te maken met heel veel verschillende soorten fruit en noten. Maar er is geen boom te zien. Nee, er staan alleen nog maar sprietjes, zoals je ziet. Want we zijn het dit jaar en vorig najaar gaan aanplanten. Dus dit sprietje hier wordt een hele grote notenboom. En in zijn schaduw kunnen alle andere planten opgroeien. Dit zijn fruitbomen. 2 hectare is het, tussen Beerlicum en Middelrode. Appels, peren, pruimen, bessen, noten, vlierbessen. We hebben een productiebos, dat is dit, dat is 1 hectare. En dan een klein paadje door. En dit is een open stuk. Dat is het romantische bos. Romantische bos? Ja, met slingerende paadjes. En hier wordt echt een beetje zoeken naar bepaalde plekken. Moet bepaalde je zoeken naar je eten? Ja, ja, hier moet je het zelf zien te vinden. Ja. Laag struikje, fazanten. Fazantenbes, ja. Dat is nooit van gehoord. Nee, ik eigenlijk ook niet. Wie heeft die geplant? Nou, volgens mij was dat Piet of Leo. Dat ja, met hoeveel mensen doen jullie dit? We zijn ongeveer met 20. Maar we zijn toch goed bezig geweest. We hebben al meer dan 1000 bomen en struiken erin staan. En wie betaalt dat allemaal? Daar krijgen we subsidie voor van de gemeente Sint-Mieke-Schestel. Hier gaat het paadje een klein beetje omhoog. Dit is de dijk die dus het water vanuit de A vasthoudt. Dit is ook een riviertje de A. Riviertje de A. Wij denken dat het zich als een olievlek gaat verspreiden over Nederland. Want? Ik geloof dat we nu op 200 hectare of 300 hectare in Nederland zitten. Maar er komen grote bossen aan. Wat nu voedselbos is. Wat nu voedselbos is, ja. Maar het gaat wel heel, heel erg hard. Er ontstaan een soort ecosystemen die zichzelf in stand houden. Als ik hier loop, dan voel ik me gewoon zo. Dan denk ik, wij zijn echt met iets goeds bezig. Ook al zullen heel veel wandelaars hier denken, nou ja, ik zie wel stokjes en sprietjes. Voel je ook veel scepsis in het dorp? Dat de mensen denken, waar zijn ze mee bezig daar? Ja, dat heb ik ook wel gehoord. Vooral oudere boeren die zeggen, ja, het is een landbouwgrond. Hoe wil je daar nou bomen op gaan zetten? Wij staan allemaal goed voor en dit en dat. Kijk, een groentetuin heb je voor jezelf in principe. Maar dit is voor iedereen. Dus iedereen kan hier straks lopen en plukken voor eigen gebruik. Dan mogen ze een paar appels meenemen. En als het, dus wij vertrouwen erop dat het goed gaat. Niet de bedoeling dat mensen met de kruiwagen erin komen en die helemaal vol gaan gooien. Ja, dus jullie vertrouwen erop dat de mens zichzelf in de hand houdt? Ja, we hebben vertrouwen in de mens. Nu moeten we even opletten, want hier hebben we nog wat. Hè? Staan, hier zo, ja, hier. Hier hebben we vorig jaar, dat was het eerste waar we aanplanten. Sleedoren, meidoren, elzen, kardinaalsmutsen. Tot en met het voorjaar is er ook al wel behoorlijk wat te eten. Alleen dat noemen de meeste mensen in Nederland onkruid. Maar jullie proeven alles, begrijp ik? Ja, wij eten alles op. Ja. 2021 is voor veel mensen een ellendig coronajaar geweest. Wat heeft het werken aan dit bos jullie nou gebracht? Ik wist eigenlijk niks. Dus vooral eigenlijk over kruiden en zo ben ik toch wel veel aan het leren. En ik ben heel veel aan het leren over drankstoken. Wat allemaal met die vruchten hier straks kan. Ja. Ja, dus dat is ook leuk, denk ik. Ja, en voor mij is het ook iets van, ik ben natuurlijk van de generatie die heel veel op heeft gemaakt van de wereld, zeg maar. Hè? Dus veel geconsumeerd. Babyboomer. Een babyboomer, veel geconsumeerd en eigenlijk ook nooit goed bij nagedacht. En nou komt eigenlijk pas, nou wordt pas duidelijk wat we gedaan hebben. Dus ik kan misschien hiermee toch nog een heel klein beetje compensatie bieden. Want je doet dit eigenlijk ook een beetje voor de generaties na ons. Want ja, voordat dit echt goed functioneert, ben je 10, 20 jaar verder. En dan pas dan begint het echt op te leveren. Maar ja, dan ben ik waarschijnlijk al vertrokken uit deze wereld. Ja. Albert Somers en Saskia van Gils uit het Brabantse Berlicum waren dat in een reportage van Harm van Attenveld. Coronagevallen in eigen praktijk, problemen in de thuiszorg, vaccinaties van de zwakkere cliënten. De huisartsen hebben het druk. Te druk, zeggen ze zelf. Dit houden ze zo niet vol, horen we zo van Mirjam in het van het Veld van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oud en nieuw, het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Dankzij de extra brede gangpaden winkel je veilig bij Macro. NPO Radio 1. Het is 1:05 en Dorald Megens zit hier met het NOS Nieuws. De oprichter van de stichting Loterijverlies is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ferdi R. heeft 2,8 miljoen euro verduisterd en is volgens de rechtbank in Zwolle ook schuldig aan valsheid in geschriften. Mensen gaven R. geld om te procederen tegen de staatsloterij. Ze hoopte op een schadevergoeding, maar R. stak het geld deels in eigen zak. Vanwege de drukte is het even niet mogelijk om vaccinatieafspraken te verzetten, zegt de GGD. Bijna de helft van alle telefoontjes daar gaat over het annuleren of verplaatsen van afspraken. Maar de GGD wil de lijnen vooral vrijhouden voor ouderen die alleen telefonisch een afspraak kunnen maken. In de afgelopen maanden heeft Nederland ruim 600 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, voornamelijk via Qatar en Pakistan. Het gaat om mensen die waren achtergebleven na de evacuatiemissie uit Kabul, waarbij in augustus zo'n 2500 mensen werden opgehaald. Dirk van Duivenbode is door naar de volgende ronde op het WK darten. Hij won van zijn Britse tegenstander met 4-3. Voor Vincent van der Voort is het WK voorbij. Hij is positief getest op corona, kan vanavond niet in actie komen in zijn partij in de derde ronde. En zijn tegenstander James Wade is daardoor automatisch geplaatst voor die achtste finales. Ik snap trouwens niet waarom ze dat darten. Als je positief kun je toch best gewoon een soort apart dartbord krijgen of zo. Dan kun je gewoon in een kooi staan. In een plastic kooi, ja. Ja, dat is minder gezellig. Dat moet ook een beetje flexibel zijn, zeg. Maar goed, dan kun jij niks te doen, Dorald. Peter Kuipers-Munneke, wat staat ons te wachten? Ja, het wordt een hele zachte laatste week van 2021. Vandaag was het al te merken dat het een stuk zachter was dan gisteren. En morgen is het nog weer een stuk zachter dan vandaag. De t-shirts kunnen uit de kast. Nou, bijna wel. Want we gaan echt hoger. Temperaturen krijgen zo naar oud en nieuw toe. Op dit moment regent het in het midden en het zuiden van het land. Nou, die regen die trekt vannacht over het land heen, van het zuidwesten naar het noordoosten toe. In het noorden zijn eerst nog wel wat opklaringen. Er kan lokaal wat mist ontstaan. Maar de minimumtemperatuur die wordt eigenlijk rond middernacht al bereikt. Zo'n 4 tot 8 graden. En vanaf dan loopt de temperatuur in de loop van de nacht alleen maar verder op. En morgen overdag wordt het dan zo'n 8 tot 11 graden. Met buien die over het land heen trekken. De wind trekt ook flink aan. Die Heerlijk. Draait naar het zuidwesten. Dus het voelt een beetje herfstachtig aan. Met af en toe tussendoor ook wel wat zon. Nou, woensdag hebben we ook nog een dag met redelijk wat buiigheid. Donderdag nog vooral in het noorden van het land. Maar ondertussen loopt die temperatuur alsmaar verder op, 13 graden. En dan hebben we vrijdag Oudjaarsdag. Daarop wordt het 13 tot lokaal misschien wel 15 graden. 15? Het wordt misschien wel een droge Oudjaarsdag. Korte broek? Dat soort dingen, ja, daar moet je al bijna aan gaan denken. Als je dan toch een keer een nieuwjaarsduik wil doen, die is ongetwijfeld geannuleerd vanwege corona. Maar dan ben je dan niet stoer dit jaar. Als je dit jaar nieuwjaarsduik doet, dan telt je, niet. Als je ergens op je eigen strandopgang dan toch de zee in wil, en je hebt het nog nooit eerder gedaan, dan moet je het dit jaar doen. Ja, maar het water is niet echt warmer natuurlijk, toch? Nee, maar goed, als je eruit komt en het is vervolgens 12 graden op nieuwjaarsdag, dan wordt een nieuwjaarsduik voor mietjes, zou je kunnen zeggen. Dus 31 december en 1 januari verlopen waarschijnlijk droog en ook heel zacht, met zelfs een klein beetje zon. Top. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle André Lon, Dove en Axe. Nu tot 60% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Dit is dus snoezaam. Hij heeft een goed voornemen. Overstappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij afgelopen jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Renze Klamer. Eén Vandaag. Straks de bloeiende vriendschap tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping. Die kan er wel eens gevolgen hebben voor het Westen. Maar eerst, huisartsen krijgen door corona nog meer taken op hun bord dan ze al hadden, en daardoor dreigt de cruciale eerste lijnzorg te verstoppen. Dat blijkt uit een peiling gedaan onder huisartsen. Ik praat hierover met Mirjam van het Veld van de Landelijke Huisartsenvereniging. Welkom. Ja, dank. Fijn dat u er bent. Kunt u schetsen, wat zijn de grootste problemen voor huisartsen op dit moment? Ja, op dit moment is al langere tijd een stapeling van taken bij de huisartsen. Maar daar komt nu natuurlijk bij dat heel veel patiënten niet terecht kunnen in het ziekenhuis. Maar dat zijn wel mensen die zorg nodig hebben. Veel patiënten worden eerder uit het ziekenhuis ontslagen en gaan bijvoorbeeld met zuurstof naar huis. En dat is hele intensieve zorg die de huisarts moet leveren. Tekort aan thuiszorg. Patiënten komen dan bij de huisarts. Help, doe er iets aan. En dat stapelt zich heel erg. Naast natuurlijk dat zij ook te maken hebben met ziekteverzuim van personeel of zelf. Of quarantaine. Ja. En dat stapelt allemaal. Ja, dus dat zijn eigenlijk dingen die bij andere verzorgende instellingen eigenlijk overboord vallen. Die komen op het bordje van de huisarts. Ja. En dat is eigenlijk al iets wat we al een hele tijd wat gaande is. En nu in deze coronacrisis, ja, dan stapelt het nog extra. En als je dat dan in combinatie hebt met zelf ook ziekteverzuim of quarantaine, ja, dan gaat het wel knellen. Ja, terwijl normaal gesproken wil je bij een huisarts ook regelmatig doorverwezen worden naar een ziekenhuis, maar dat zit er dan vaak helemaal niet in nu. Nee, dat klopt. Het blijkt dat nu maar patiënten die bij de huisarts komen, die eigenlijk doorverwezen moeten worden. Uit het onderzoek blijkt dat maar 36% op dit moment doorverwezen kan worden naar ziekenhuizen. Maar ja, dat zijn wel mensen die klachten hebben, die dus ook vaker een beroep doen op de huisarts. Ja, u zit nu hier. We zitten natuurlijk inmiddels 2 jaar in deze pandemie, ruim 2 jaar. En we zijn aan sommige dingen ook gewend geraakt. Wat maakt het dat nu op dit moment het zo nijpend is voor de huisartsen? Ja, de druk in de hele zorg is natuurlijk groot. En wat je ziet is dat er natuurlijk heel veel patiënten niet terecht kunnen, zoals ik zei, in het ziekenhuis. En niet voor een operatie of voor een behandeling, of niet eens doorverwezen kunnen worden. Ja, en die mensen die hebben wel zorg, die hebben wel serieuze klachten. En de huisarts probeert dat op te vangen. Er zijn wachtlijsten in de sector voor de verpleeghuizen, bij de thuiszorg. Dat stapelt zich maar op. Ja. En een huisartsenpraktijk is altijd open. Hè? Die gaat niet dicht of je kunt niet zeggen een beetje minder patiënten. In een ziekenhuis kun je nog zeggen we sluiten bedden als we ook een hoge ziekteverzuim onder personeel zien. Een huisarts kan dat niet. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook niet meer iedereen dan kan helpen. Dat hij misschien sneller zegt van nou kijk het maar even aan, neem een aspirintje en bel over een week maar weer. Nou ja, wat we dus zien is dat huisartsen hier en daar wel keuzes moeten maken inderdaad. Dus je ziet dat ze langere dagen gaan maken, ook het ondersteunend personeel. Maar hier en daar moeten de keuzes gemaakt worden. Dus bijvoorbeeld chronische patiënten, mensen met diabetes, die natuurlijk gevolgd worden door de huisarts of door de praktijkondersteuner. Ja, dat moet soms wachten. Ja. Of als je belt, duurt het iets langer. En als je geen acute klacht hebt, moet je soms even wachten voordat je bij de huisarts terecht kan. Laten we even luisteren naar Matthijs van der Poel, een huisarts met een praktijk in Rotterdam, die probeert de werkdruk bij te benen. Maar zijn werkdagen zijn tegenwoordig zelden korter dan 12 uur. Ik wil dit heel lang zo op deze manier kunnen doen. Maar ik kan het niet volhouden 30 jaar. Dat is niet te doen. Dit tempo? Dit tempo is niet vol te houden. Dus dan moet ik concessies doen of dingen niet meer willen doen. En wat kun je dan laten liggen? Nou, dan zeg ik ga niet boosteren, want ik trek het niet. Ik leg het bij de GGD neer en dan accepteer ik dat ze 2 maanden later worden gevaccineerd. Ik ga niet mijn nummer 's avonds en 's nachts geven voor palliatieve sterfsbegeleiding. Als dat in de avond en weekenden gebeurt, dan pakken mijn adequate collega's van de huisartsenpost het op. Dus dat zijn keuzes. Mm-hmm. En zijn ook heel verdedigbaar. Maar goed, op dit moment kan ik dat niet. Nee, en dan gaat hij al vrij ver. En volgens mij geldt het voor de meeste huisartsen. Ze willen natuurlijk graag zorg verlenen, dus ze doen het maximale. Maar komt er ook een punt waarop een huisarts zegt, of misschien wel de huisartsen gezamenlijk zeggen, ja, sorry, maar nu gaat het gewoon echt niet meer? Nou ja, dat is een beetje natuurlijk de zorg die ik heb. Want corona is natuurlijk ook al een hele tijd onder ons. En je hoort het ook hè, bij deze huisarts. Bewonderingswaardig, die maakt ze dagen langer. Maar dat kun je maar zoveel doen, want er is gewoon te weinig hersteltijd. En dat is precies de zorg die ik heb, dat dit gewoon niet nog heel lang zo door kan gaan. Ja. Wat moet er gebeuren? Nou, op korte termijn is het natuurlijk belangrijk iedereen zo snel mogelijk de booster en het aantal besmettingen naar beneden. En op langere termijn moeten we toch echt met de collega zorgpartijen in gesprek, dat iedereen doet waarvoor die is en dat het niet allemaal stapelt bij de huisarts. Want die huisarts is juist zo nodig om met patiënten het gesprek te kunnen voeren, om te kijken wat is hier echt aan de hand. En niet in al die gaten te springen. Nee. Ik dacht gek genoeg vorige week even, toen hadden we het over het boosterprikken en dat huisartsen, best wel veel huisartsen, lang met het jaar uitgezocht, zich aanboden om daarbij te helpen. Dacht ik, nou, die huisartsen hebben blijkbaar wat tijd over. Maar dat heb ik helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Ja, dat blijkt ook uit onze cijfers, hè. Maar huisartsen weten ook dat het belangrijk is dat die boosterprik zo snel mogelijk gezet wordt. En daardoor bieden heel veel aan om toch te helpen. Zeker de mensen die niet mobiel zijn in de praktijken van de huisartsen, daarover hebben we ook met de GGD afgesproken, dat huisartsen die daar mogelijkheid voor zien, dat die mensen prikken. Mm-hmm. Maar verder zeg maar, ja, alle andere mensen die gewoon aan teststraat kunnen, dan bij de GGD in de teststraat. Ja. Want ja, die druk op de huisarts is groot, die kunnen niet alles opvangen. Nee. Wat zegt u tegen potentiële patiënten? Mensen die pijntjes hebben, last hebben, denken, ja, moet ik nou bellen of niet? Nou kijk, mensen kunnen zelf natuurlijk niet inschatten of hun klacht echt een serieuze klacht is die aandacht behoeft. Dus de boodschap is niet, neem geen contact meer op met de huisarts, doe het wel. Maar heb wel alsjeblieft een beetje begrip voor het feit dat soms iets langer duurt aan de telefoon. Of dat daar zitten opgeleide mensen die ook in kunnen schatten of het acuut is of dat het iets langer kan wachten. En dat je soms iets langer moet wachten. Ja. Nou, en dat het effect natuurlijk is, dat werd in het begin van de pandemie al aangegeven, ook door huisartsen, dat ja, als minder mensen zich durven te melden of het duurt langer, dan gaan dingen zich opstapelen, worden ziektes erger. En ja, is het toekomstscenario eigenlijk steeds minder hoopvol. Ja, en dat moeten we niet hebben. En je wil ook niet missen als mensen ernstig toch hartklachten hebben of kanker of dat soort nare dingen. Daar wil je op tijd bij zijn. Ja. Het lastige is natuurlijk dat u zegt, ja, de andere instellingen, ziekenhuizen, die moeten hun deel gewoon serieus nemen. Niet alles naar ons sturen. Ik zeg het even heel gechargeerd. Terwijl die instellingen natuurlijk ook met de handen in het haar zitten en met uitvallend personeel. Het is overal hommeles. Het is inderdaad overal op dit moment een heel groot probleem. En daardoor probeer je met elkaar daar een oplossing voor te vinden. Alleen ja, wat je wel ziet is dat het dan naar de huisarts van alle kanten komt. Want die huisarts kent die patiënten. Is voor patiënten ook een vertrouwde persoon. Patiënten richten zich dan ook vaker tot de huisarts. Ja. Dus alles stapelt een beetje dan bij die huisarts waar het dan gaat stremmen. Ja. Voorbeelden ook bijvoorbeeld om thuiszorg te vinden wat er niet is. Dat een huisarts soms voor 1 patiënt wel 10 telefoontjes, 10 organisaties moet bellen om thuiszorg te vinden. En dat het dan nog niet is. Ja. Daar worden de patiënten ook vrij chagrijnig van. En dat is nog mild uitgedrukt. Want ik las ook in de cijfers dat er steeds meer agressie is richting huisartsen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dus ik wil echt voor begrip vragen. 1/3 van de huisartsen maakt op dit moment agressie mee, verbaal of ook in fysiek contact. En 2/3 van het ondersteunend personeel maakt dat mee. Ja. Ja, dat is echt niet normaal. En dan worden dat ondersteunend personeel, tenminste die praktijkondersteuners, worden ook nog wegbezuinigd, is een beetje overdreven, maar anders gefinancierd nu, hè, door het Zilveren Kruis. Ja, dat was niet zo'n leuke kerstboodschap voor de huisartsen, want daar komt een ander soort financiering. Kijk, die praktijkondersteuner is de smeerolie in de praktijk. Die doet heel veel taken, die heeft contacten met andere organisaties die ook nodig zijn bij de zorg rondom een patiënt. Die doet van alles en nog wat. En nu wil Zilveren Kruis dat het een deel alleen maar gaat via wat dan declaraties heet. Dus een financiële prikkel. Dat is een hele andere manier van financieren, waarmee je gewoon die praktijkondersteuner heel erg onder druk zet, terwijl je die juist zo hard nodig heb als die smeerolie in de praktijk. Dus daar begrijpen we helemaal niks van. Nee. De voornaamste oproep noteer ik eigenlijk richting ook de ziekenhuizen. Jongens, geef niet alles op ons bordje. Ja, geef niet alles op ons bordje. De huisartsen doen echt hun best. We proberen het samen op te lossen, maar er moet een keer ook een halt komen aan alles wat daar stapelt. Oké, Mirjam van het Veld van de Landelijke Huisartsenvereniging. Bedankt. Graag. Feit of fictie? Ja, Lammert, we gaan het hebben over. Er zal geen huisarts zijn die dat doet nu, maar dansen op tafel. Ja, inderdaad. Want D66-leider Sigrid Kaag die heeft een interview gegeven aan het AD, waarin ze onder andere terugblikt op dat moment na die verkiezingsuitslag afgelopen maart dat ze op de tafel sprong. En daar een dansje deed. Je kunt het je vast nog wel herinneren. Ja, natuurlijk. Dat is een van de beelden van 2021. Iconisch beeld, ja. Omringd door partijgenoten. Wel ook meteen allemaal voer voor mensen die zeggen, ja, dit is allemaal voorbereid en gepland en gestaged. Inderdaad. Maar ze zegt nu in dat interview daarover, ja, ik sprong op tafel en mensen die mij kennen, die weten dat ik dat wel vaker doe. Want in het Midden-Oosten is dat normaal op feesten en partijen. Ja, dat is voer voor jou. Dat kun je checken. Ja. Is het normaal om op tafel te dansen in het Midden-Oosten? Nou, dat zijn we inderdaad gaan checken. Te beginnen bij Dr. Kauthar Darmoni. Zij is genderwetenschapper, directeur van ATRIA, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Ze is van Tunesische afkomst. En ze geeft als klap op de vuurpijl ook nog eens danstrainingen. Nou, dat is een jackpot. Precies, inderdaad. En ze vertelde me allereerst dat dansen echt iets typisch Arabisch is. In Arabische cultuur houden mensen van dansen. Dus wij dansen bij dood, wij dansen bij huwelijk, wij dansen bij feesten. Elk excuus is goed om te dansen. Het zit eigenlijk in onze DNA. Het is een deel van onze zelfexpressie. Maar dat kent helaas de Nederlandse Calvinistische cultuur niet. Nee, het is eigenlijk wel een hele mooie levensinstelling. En het is ook zo, we weten dat Sigrid Kaag lang in het Midden-Oosten heeft gewerkt. Dus ja, gewoon een overgenomen gebruik. Ja, want dat het daar vaker gebeurt, beaamt ook voormalig Midden-Oosten-correspondent Thomas Erdbrink. Ja, kijk, iedereen die wel eens in het Midden-Oosten is geweest, die bijvoorbeeld in Beirut in een bar is geweest, die weet dat daar als uiting van plezier mensen en ook soms zelfs vrouwen gewoon op tafel gaan dansen. Ja, je hoort het Erdbrink al zeggen, ook soms zelfs vrouwen. Nou, daar heeft Darmoni nog iets aan toe te voegen. Want hoewel het hier misschien niet gedacht wordt, is het ook juist het voorrecht van vrouwelijke leiders om bij een overwinning op tafel te gaan dansen. Dansen, en het bijzonder van vrouwelijke leiders, het is een moment van gezamenlijke vreugde als iets bereikt is. Voor de vrouw het is het een soort van adoratie voor vrouwelijke leider die haar mensen naar overwinning heeft geleid. Dat is een grote vorm van eer eigenlijk. Ja, volgens Darmoni kunnen we dan ook nog wat leren van het dansen van Kaag. Voor mij persoonlijk, als vrouw en als feminist, het is pijnlijk om te zien hoe zij behandeld is in het kleine, zogenaamde progressieve Nederland. Ze heeft een van de mooiste gewoontes van de Arabische cultuur overgenomen als Nederlandse vrouw. En dat denk ik, dat is toch een mooi voorbeeld, omdat je iets leert ook van een andere cultuur die ook eigenlijk een heel mooie gewoonte is, waar jij vrouwen ook gaat eren en vereren. Nou, dat vind ik ook. Dus terug naar wat je onderzocht. De stelling, dansen op tafel is normaal in het Midden-Oosten. Ja, het is te hopen dat ze daar stevige tafels hebben, want het is een feit. Top. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. De Russische dreiging aan de grens met Oekraïne blijft. Het is duidelijk wie Oekraïne steunt, ongetwijfeld de EU en de VS. Maar voor Rusland ligt dat ingewikkelder. De Russen kijken erin steeds nadrukkelijker naar het oosten. Wellicht hebben ze aan de Chinezen een goede bondgenoot. Daar gaan we over praten met China-kenner Fred Sengers. Goedemiddag. Goedemiddag, Jensen. Fijn dat u er bent. Vertel eens, die band tussen Rusland en China. We denken dan misschien over communisme, dat zullen wel hele goede vrienden zijn. Maar laten we eerst even de geschiedenisboeken induiken. Ja. Hoe ver gaat die band van hun eigenlijk terug? Dat is een hele goede vraag, want je hebt helemaal gelijk. De communistische partij in Rusland heeft aan de wieg gestaan van de Chinese communistische partij, hè, waar ook Nederland nog een klein rolletje mee gespeeld heeft met Henk Sneevliet, die door de Russische leiding, communistische leiding naar China gestuurd is om daar behulpzaam te zijn bij het oprichten van de communistische partij in 1921. Okay. Nou, de Russen hebben natuurlijk de communisten geholpen in de burgeroorlog tegen de nationalisten in China, om te zorgen dat in het voordeel van de communisten te beslechten. Dus toen heeft Mao in 1949 de Volksrepubliek uitgeroepen. Dat vonden ze allemaal prachtig in Rusland. Maar ja, toen was er toch een beetje trouble in paradise in de jaren 50. Dat heeft ook met de destalinisatie te maken. En dan krijg je in 1961 het rode schisma, zoals dat zo mooi heet, als er formeel gebroken wordt tussen de Chinese communistische partij en die in Rusland. En dan duurt het eigenlijk tot de jaren 90 dat een beetje, nou ja, eind jaren 80, dat hersteld wordt. Alleen ja, de verhoudingen zijn dan natuurlijk al heel anders, want in 89 valt de muur, in 91 wordt de Sovjet-Unie ontbonden. En dan gaat China zich pijlsnel ontwikkelen en dan zie je natuurlijk een interessante rolomwisseling in die relatie. Dat waar voorheen Rusland de grote broer was, die China hielp, ja, dat die verhoudingen nu eigenlijk omgekeerd zijn. Dus dat is soms ook een beetje ongemakkelijk voor de Russen. Ik vond het een hele mooie geschiedenisles in 2 minuten. Waar gaan we het nu over hebben? Je kunt ze in een soort elevator pitcher kun jij het verpakken. Je zegt die verhoudingen zijn omgedraaid. Wat betekent dat bijvoorbeeld in de situatie van nu met betrekking tot Oekraïne? Ja. Nou, kijk, er is natuurlijk sprake van een, wat ze dan een strategische samenwerking noemen. Nou, die is vooral op handelsgebied heel erg ontwikkeld. Rusland. Kijk, de Russische economie is heel simpel. Die drijft op de verkoop van brandstoffen en wapens. Nou, en van beide is China een grote afnemer. Dus die economische relatie die is goed ontwikkeld. Je ziet de afgelopen jaren dat er ook wel vaker wordt opgetrokken op het wereldtoneel. Denk bijvoorbeeld toen Rusland de Krim innam. Mm-hmm. Nou, de Chinezen die hebben ervoor gezorgd dat er geen VN-maatregelen genomen konden worden. Hebben ook een beetje geprofiteerd van die economische sancties die vanuit het westen richting Rusland toen zijn afgekondigd. Dus die verhouding is toen enorm geïntensiveerd. Je ziet ook wel dat die legers samenwerken. En ja, wat voor ons heel interessant is om natuurlijk te kijken hoe gemeend is dat. Hè? Van, is dat een soort verstandshuwelijk? Of kunnen die landen echt op elkaar bouwen als het eraan komt? Want kijk, de Chinezen die hebben natuurlijk wel kunnen profiteren van het feit dat Rusland als een soort bliksemafleider op het wereldtoneel heeft gefunctioneerd, waar wij in het Westen, in Europa en de Verenigde Staten heel erg door bezig gehouden zijn eigenlijk. Terwijl zij zich in betrekkelijke rust en stilte konden ontwikkelen tot die wereldmacht die het nu is. Maar tegelijkertijd zijn de Chinezen natuurlijk ook wel een beetje huiverig dat die Russen echt onverstandige dingen gaan doen en de wereld in de fik zetten. Want daar zouden ze geen belang bij hebben. Nee, want Rusland is meer van het destabiliseren, maar China doet het liever in het geniep, zeg jij. Nou, China is daar behoedzamer in. Heeft ook minder die tactiek van destabilisatie nodig. Kijk, Rusland bokst boven zijn macht. Dus als je kijkt naar de economie van Rusland, die is vergelijkbaar met die van Brazilië. En je hebt gewoon geld nodig als jij een wereldmacht wil zijn. Om dat leger overal naartoe te sturen, om je diplomaten de wereld over te zenden. Dus Rusland, ja, die bluffpoker. Die doet dat een beetje door boven zijn macht te boksen, door iedere keer maar weer problemen te veroorzaken en erop te speculeren dat andere landen een beetje bang zijn, angstig zijn en zeggen van, nou, laten we dan maar een beetje inbinden. En misschien dus te hopen ook dat nu hun grote broer China zou helpen in geval van nood? Nou, maar China heeft dat dus niet nodig, wil ik maar zeggen. Want die is zo groot, die kan echt zonder dat ze de Europese Unie proberen te splitsen een wereldmacht zijn. En als we even van de grote landen die het zijn, en dan zeker dus China, even inzoomen op de twee machtshebbers. Lammert, ze hebben elkaar nog gesproken, toch, eerder deze maand? Ja, dat was een digitale meeting. Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, приветствую вас. Ja, hierin wordt de samenwerking onderstreept. Ze spreken ook af om samen te komen op de Olympische Spelen over 2 maanden. En dat is natuurlijk saillant, omdat veel Europese landen en ook de Verenigde Staten de Spelen links laten liggen. Ze sturen er althans geen regeringsleiders naartoe. Maar het zag er allemaal heel erg vrolijk uit tussen de twee mannen. Poetin en Xi Jinping, Fred Sengers, hoe is die band tussen hen? Ja, op het eerste gezicht zijn twee heel verschillende mensen. Omdat Xi is een behoedzame leider. Die zich niet snel zal laten verleiden tot allerlei avonturen die ongewis kunnen aflopen. Terwijl Poetin, als je toch ziet dat hij zijn spionnen de wereld overstuurt om andere mensen te vermoorden in bepaalde landen. Dat zie ik de Chinese leider niet zo snel doen. Dus qua karakters lijken zij ze niet zo bij elkaar te passen. Maar zij doen zelf wel heel erg hun best om het beeld te schetsen dat zij dikke vrienden zijn. Wat zeker zo is, is dat er geen wereldleiders elkaar zo vaak ontmoet hebben als Xi en Poetin. Al bijna 30 keer fysiek. Dat is echt ongeëvenaard. Wat doen ze allemaal? Is dat alleen maar praten of gaan ze ook samen paardrijden? Nou, paardrijden weet ik eigenlijk niet. Maar er is wel een aardige anekdote over. Poetin heeft ooit eens verteld over wat er in de marge van de G20 in Bali in 2013 is gebeurd. Dat viel toevallig samen met de verjaardag van Poetin. En toen had Xi ervoor gezorgd dat er een verjaardagstaart was. Dat zo gaat het bij die leiders blijkbaar. Ja, ja. En dat werd erg gewaardeerd. En toen is het 's avonds laat is het nog gezellig geworden, want toen hadden ze een kampvuur gebouwd. En Poetin vertelde met veel smaak dat hij en Xi tot diep in de nacht daar hadden gezeten. Hij had een fles wodka aan laten rukken en een droge worst met een groot mes, dat hij voor hun tweeën stukjes worst afsneed om daar aan het haardvuur te consumeren. Nou ja, dus dichter bij een bromance dan dat zie ik wereldleiders die komen eigenlijk. Nee, precies. Waar zit hun spanning momenteel? Ja, toch wel. Die ongelijkheid. Grote wereldmachten die aan elkaar grenzen hebben toch ook een soort natuurlijk wantrouwen. Kijk naar India en China, maar dat hebben China en Rusland natuurlijk net zo goed. Dus elkaars intenties, die proberen mensen goed mogelijk te lezen. Maar het blijven natuurlijk grote landen waar ander toch een beetje beducht voor is. Dus hoe gemeend het allemaal is, het beeld wat wij gepresenteerd krijgen, dat kun je altijd wel afvragen. Ja, maar mocht het nou echt homeloos gaan worden zoals verwacht aan Oekraïne, denk je dat dan Xi Jinping zegt: nou, ik heb even een andere barbecue om vanavond bij te leggen. Nou, de kans dat China militair te hulp zal schieten, die acht ik niet heel. Die acht je niet heel? Oké. Okay. Ja. Zoek hem eruit, Poetin. Nou, ik denk dat ze tegen hem zeggen van dat jij de druk opvoert is allemaal prima, vind ik, richting die Amerikanen, maar doe geen gekke dingen. Oké. Okay. Ik vond het een mooi college. Dankjewel, Fred Zengers. En daarmee zijn we beide aan het einde gekomen van deze uitzending van 1 Vandaag. Maar Lammert heeft nog een uitsmijter. Ja, want als je vakantie hebt en je zit heerlijk midden in een Netflix-serie, dan moet je even goed opletten dat die serie niet over 3 dagen verdwijnt. Want populaire series als Friends, Modern Family, Homeland en The Big Bang Theory worden over 3 dagen roekzichtloos van Netflix afgehaald. Oh nee! Heeft alles te maken met de rechten die dan verlopen voor Netflix. Ai, dus dat wordt even binge-watchen. Even binge-watchen vandaag, ja. Oké. Okay. Goed, we zijn op televisie op NPO 2 vandaag. Let op, om 6:50. Hier straks NOS Langs Lijn, het OKT Schaats met Robert Meder en Dionne de Graaf. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De coronamaatregelen worden weer aangescherpt. Het geluid van 2021. Entertainment binnen of buiten is niet langer toegestaan. Het interview met Harry en Meghan dreunt nog door in het Verenigd Koninkrijk. I just didn't want to be alive anymore. Als alles meezit, landt de ruimtesonde van NASA op Mars. Het NPO Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2021. Oudjaarsdag van 9:30 tot 16:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Nu